Madanagatika kolega pama depuis na yena sina somi senye tika kokangela na chéri na dako aya kokana gata na misa pama madanagatika.